پزلمی اور بیا د زمر گری هوا زما خدا خدا مل گری پزلمی اور بیا د زمر گری هوا زما دل شوشتنا مل گری ہوا زما خدا خدا مل گری پزل میں اور بیاد زمل گری ہوا زما خدا خدا مل گری خدا یا نصرت وکڑی خدایا نصر شن نصرت وکڑی ونا بلا او دیر ساتا ملگری ہوا زما خدا خدا ملگری پزل میں او ہوا زما خواگا خواگا مل گری پزل میں اور بیاد زمل گری ہوا زما خواگا خواگا مل گری واؤر ورے کے ہم سڑا سے لیدالا واؤر ورے کے ہم سڑا رہے سارنا بارانا مل گری ہوا زما خدا خدا مل گری پزل میں اور بیاد زمل گری ہوا زما خدا خدا مل گری ڈیر میں لپاک اسلام شوش نظرانا ملگری ہوا زما خدا خدا ملگری پزل میں اور بیاد زمل گری ہوا زما خدا خدا ملگری جوان دون رنگی اس کا نام نکلی خفا مل گری ہوا زما خدا خدا مل گری پزل میں اور بیاد زمل گری ہوا زما خدا یا وارم زلمی لیک دل ټول په خامل کری هوا زما زلمی اور بیا د زمر گری هوا زما خوګه خوګه مل گری زلمی